A utwór także dosyć mroczny. Here Comes the Terror. A ja wracam, gdy tylko miniemy godzinę pierwszą. No i godzina pierwsza minięta, ale nie pominięta, minutę temu dokładnie. Dobry wieczór, po raz drugi, jeszcze godzina przed nami, od Panka do Franka w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. 6 czerwca, czyli dwa dni temu, swoje urodziny obchodził Tony Levin, wybitny, znakomity basista, i który teraz zmierzy się z kompozycją Pink Floydów. Oczywiście nie będzie sam, ale to on zagra na basie. Money Forza. We'll be right back. Edgar Winter, Bill Bruford i Tony Levin zagrali Floydów, a za chwilę tych dwóch ostatnich dżentelmenów wystąpi ponownie jako sekcja rytmiczna King Crimson, Frame by Frame. swoje 70. urodziny obchodziłaby Kora. Eksplozja. Manam. Powstrzymać morze, powietrze i wodę. Kto ziemi rozkaże cofnąć rozżarzoną lawę? Kto stanie na drodze mego zniechęcenia? No form coraz ciaśniejszych i ich przeznaczenia. Eksplozja. Eksplozja. Eksplozja. Eksplozja. Eksplozja. Eksplozja.

Jestem, ale nie obiecuję, że wytrwam. Zrobię, co w mojej mocy, napisała pani Iza. No, trzymam za słowo. Pani Krystyna napisała z kolei, że słucha i że to dobry wieczór. Zgadzam się w pełni. Pan Rafał z Łodzi potwierdza. Dobry wieczór wszystkim. Łódź obecna. Pani Alina natomiast napisała, że raczej nie ma arachnofobii. Natomiast pyta, kto wykonywał głosem Toma Waitsa mroczny utwór. No, wspomniałem, że to Sosnowski. Dwa dziś utwory za nami w pierwszej godzinie naszego muzycznego spotkania od Panka do Franka. A pozdrowienia lecą także do pana Michała, do pana Witka, do pani Danuty, pana Jacka, który się też odezwał, jak przed chwilą przeczytałem. Nikifor trwa i bardzo się z tego wszyscy cieszymy, a ja szczególnie. Skoro wróciliśmy do takiego klimatu jazzowego dzięki trąbce Tomasza Stańko, to może płyta wieczora, a nawet nocy po raz kolejny. Mother Earth, Barbara Thompson i jej zespół Parafernalia. Barbara Thompson's Parafernalia to pełna nazwa tego bandu. Ona oczywiście w różnych konfiguracjach, jak to typowy muzyk jazzowy, do tej pory nagrywała płyty i różne saksofony na tych płytach używała w studiach nagraniowych, rzecz jasna. Utwór, który chciałbym jeszcze z tej płyty zaproponować, to Humaira. Taki tytuł, który nawiązuje do hinduskiej restauracji przy Jad Street. Przynajmniej taka adnotacja pojawiła się w notce załączonej do płyty. Mother Earth, ponownie zespół Barbary Thompson. Thank you. 40 lat minęło od wydania debiutanckiego albumu Duran Duran. To był rok 1981, a dziś urodziny obchodzi Nick Rhodes. Klawiszowiec tej grupy na świat przyszedł 8 czerwca 1962 roku i naprawdę nazywa się Nicholas James Bates. Z tych okazji z płyty pod eponimicznym tytułem Duran Duran utwór Girls on Film. Natomiast Steve Vai urodziny obchodził jak Tony Levin 2 dni temu, 6 czerwca. Ten gitarzysta karierę zaczynał w zespole Franka Zappy, o czym wszyscy wiedzą, a za chwilę zmierzy się z synem Franka, Dweezilem, i to będzie gitarowa bitwa oczywiście z przymrużeniem oka. Steve Vai versus Dwight Zappa. Kto wygrał tę gitarową bitwę? No to może państwo odpowiedzą na to pytanie. Mój adres to radosław.okrasko@polskieradio.pl. Więcej muzyki Franka Zappy za chwilę. Oczywiście ponownie muzycy z, no, nie z jego bezpośredniego otoczenia, a może inaczej, nie za jego życia wykonają utwór z jego repertuaru. Ensemble Ambrosius to zespół, który w takim trochę klasycznym ujęciu zabrał się za kompozycję Franka. Zappa album został wydany w roku 2000, a utwór, który za chwilę, to The Idiot Bastard Son. The Idiot Bastard Son. Father's a Nazi in Congress today. The mother's a hooker somewhere in L.A. The idiot bastard son abandoned to perish in back of. Kelly will stash him away in a jar. The idiot boy. Try and imagine a window all covered in green. All the time. Church he'd attend, warming his pew. Kenny will feed him and Ronnie will watch. The child will thrive and enter the world of liars and cheaters and people like you who smile and think they know what these about. You think you know everything. Maybe so. The song we sing, do you know? We're listening. The idiot boy, try and imagine a window all covered in green. All the time he would spend, all the colors he'd blend, where are they now? Kombinacja barokowych aranżacji i muzyki Franka Zappy, Ensemble Ambrosius z Finlandii. To może jeszcze jeden utwór tego właśnie ansamblu, znaczy w wykonaniu tego ansamblu, ponieważ skomponował ten utwór oczywiście Frank Zappa, Night School. Thank you. przez tę reinterpretację mało zostało już miejsca dla samego mistrza Franka, więc może króciutko z koncertu Big Like Emma Frank Zappa. Till her face broke out. There's a big dilemma about my big leg. Oh yeah. There's a big dilemma about my big leg. Oh yeah. She was my steady dame until she put on weight. Bardzo dziękuję Państwu za ostatnie 2 godziny. Ten program realizowała Grażyna Oczkowska. Wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam w środę po 19 na audycję w tonacji Trójki, którą będę miał przyjemność poprowadzić, a za kilka minut poprowadzi swoje annały redaktor magister Michał Migała, który już nadjeżdża na swoim prawdopodobnie skuterze albo na swoim prawdopodobnie Lanosem, o ile badania techniczne ten pojazd przeszedł, a my pożegnamy się z zespołem Manam, ale instrumentalnie, Cowboy OK. To utwór, który dzisiaj przypomniałem sobie i postanowiłem właśnie na zakończenie go zostawić. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.